آل عمران دو سو آیتنا دو نمی دو حصے یو سر یو آیت کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیان و دفع شبہات سرا جد عیسائیت دے طرف نواری دیوی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تے الہ یا ابن اللہ یا ثالث و ثلاثہ جی اصول ستا نصرانیت کی پولس جوڑ کرو دا غیرہ دیو کو بیا پا باب دی نبوت کی ختم پا دی آیت باندیو کو وکیف تکبرون باللہ وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولو قرآن با بیانی کی دنیا کی او دا پیغمبر سنت دا دنیا کی سرد آغین تاسو دا آغین سنگا اور انکار سنگا ہوئی وفیکم رسول و مشرکانوی رسول علیہ الصلاة والسلام پا دنیا کی اسم دے نا علمان دا تفسیر او دا حدیث وی امانان کانا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع احدهما و بقی الاخر دا عذاب نہ بچاؤ دو لاری وی دا نبی علیہ الصلات والسلام زندگی کی دو لاری وی اور اللہ دا دو طریقی دا عذاب نہ بچاؤ مقرر کری وی یو کتاب دا اللہ اور دویم رسول دا اللہ رفع احدهما و بقی الاخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نہ تلے دے اور دویم امان پاتے دے چاہے استغفار دے یا کتاب دا اللہ دے امام بخاری تاریخ کبیر کی دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کی اول جل قسم اول کی دو درشم مخبان دی دا شان تا ترمیزی روایت نقل کرے دے دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوی روایت کے زوش دے اما علمانی امانانی کانا علی عہد رسول اللہ یو نبی اللہ ادوین کتابو فا اما نبی اللہ فقد مضا ابن جریر روایت نقل کرے دے دا شنط نور علماء نفیکم رسولو نمراد دا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام ذات وجود ندی مراد وجود تند رسالت دکار سنت دا نبی علیہ الصلاة والسلام او تر قیامت اشتے نو دی دوی منیمہ کی اس دو مضمونون بیانی گی واغا پا اس بات پا دفع دی اعتراض سرا مشرکینو اعتراضون کول نیافقانو کول یهودو کول دا مسلمانانو درکیم دا تلوسا او دا شک و شبہوا چھے مون بانے سنگ تکلیف را ہے دا متعافقین و دا کافر خود دعوی دا دیوا چھے دا دین حق ندے جہاد حق ندے انفاق و لنشتے او دا دا اللہ معمور بھی ندے کداوے نم صحابہ و بمات سنگ کولا او پیغمبر سرا و زخمین شو رسول علیہ السلام دا ہجرت درم کال باندے مشرکین تیارے کو اویزو پل بدلا ہو ہجرت و لسمت لسم میاش باندھی یعنی دے ہجرت پر دویم کال باندھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام میدان د بدر تلے ہو اور کافر اللہ بین مات اور کڑو اور ذلیل شیو نو دا تاو دا غزڑ کے پروتو زانی تیاراو برا براوی اتحادیان زال لکتل مرگری چکہ ضرورت شو نو چکاسو بیا منگ ترا رسائی نر روان شو ویزو مدینی تا مدینہ با ختمو مرکز دا دین با نلو سیزو با خلق با وجنو ندارال اللہ رسول علیہ السلام خبر شو چه خلق رازی نجرگاو کل شورا اشورای پا مدینه که اکرلا پا داگه اکرلا منافقان پا کی تا هم ناسو عبداللہ ابن ابی ابن سلول مخلصین ہم یہ سو کو دشمن را گئے نہ دا جنگ طریقے کار سو کو او پسیوز مسیتا آلتا و تلار کو سا بن کو آلتا ایسار کو چکلی تا نقصان راون رسی او کنا پریدو دا کلی دفاع شروع کو نہ دا دیرو پک رائے داوا چھ بار تا نوزو خپل کلی دفاعی انتظامات کو جو بچاو او پریڈ دو دی بار ناسی میں روکے نو تنگ بومشی من با مقف مقف عملون کو او دی کلی حفاظت بکو نو دا سخدا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائی ہم دا غوا دا دنو مدینی دا خیاران ہم دا رائی وا پا دا رائی کی عبداللہ ابن عبای ہمو ای بار تا نوزو او دا دیر نبا پلا دفاع کو حملے با پکو چاپا مار جنگ با سر شروع کو نو عمر صحابا بادران زوانان جذبہ دا جہاد و دا قتال فی سبیل اللہ و اگو پا تجربو سکو بل دا بدر جنگ کی نو شرکان شیر دیر نو دا اگو طول رائے دا دیو چا منگا ہوا تے او دشمن سره مخ په مخ لاس په لاس جنگیږي سود به حال کیږي اختلاف جوړ شو خبري پکې تتیدي تودی ترخیم شوې نو نبی عليه الصلاة والسلام پاسید کور ته دننه شو او د کور کې زغری واچولی او وسله توره راواغسته راووت نو چی راوت نو کم صحابہ چی دا غور تقاضاو بار تا دواتو اغسطو مانشو پریشانشو چی دا نبی علیہ السلام خبال رای نوا او زمون دا وجنا اغا جنگ تا تیار شو نو دا زمون نا غلطیو شو دا سنی چی اللہ پی زمون نا خپشی نو دو مخ کی شو رسول علیہ الصلات والسلام تو اے اللہ پیغمبرا کستا رائی چی دفاع قدری کو نمون پا سر استر کو تیاریو مجبوری پا کی نیش دے وزمون خپلا جذبدا سوا استا رائی بانی با عمل کو نو رسول علیہ الصلات والسلام جواب کی وی دا پیغمبر نا نشی کے دے چی غدی یو ذل جنگی جامع واچی او سامان دی پغار کی او بیا دی بید جنگ نکی دی دا نکی دی مطلب سو تاسو فقر که دو توائی کنا لازمان نفل بی شروع شروع و عمل لی پتا دینا و تی پزان کی دی و ایز با دسی کوم نو پخلو و نو نظر دی پخلو دینی دی عملی کار دی شروع کو نو دازه سیده لکه جتا پزان کی خونوست ده کائی نو نبی علیه الصلاة والسلام اغا خبر اکرله وز دا نیشه میکو ازو میدان تا بزو مجبورو شو بیا تیار شو طول نو مشوره شو لکه سه طریقه با نیکار شو روکو نو طریقه کار دا اکره دفاعی انتظام هم ده حفاظت تا پارا یو طرف تا و بل طرف تا او چه کم تیار شو کسان جمی منزو شو رسول علیه الصلاة والسلام میدان طرف تا گام و چت که اصحابانو سر دی ده مدینی منوری ده زول خارنا تقریبا دری دری نیم میل بیر تا دغا میدان ده مسافت ته چه دغا خواه طرف تا غرده ده وحود اوگود غرده پروت اوگود وو نیم میلا تقریبا اوگود دی کلومیٹر اوگود دی و پا دنگوالی بانی دوم را دنگ نده میل که پکیتا سا کگلی چونه دی پی چونه دی دره دره وانی تنگی وانی پکیتا شده نو دی میدان تا دا اغا طرف نا مشرکین را رسیده او دا دی طرف نا نبی علیه السلام دا اغا ملگیری لارد زرطا نا کسان نبی علیه السلام سر دا مدینی نووتی دی مصلح پای تیره کلا اور سبا د خالی پرز بانے سبت یوم سبت شمبا آگے بانے د جنگ حالات شروع شو مخی ترالا و دا خبرو شولا چه دی جرگی نخو عام مدینی والا خبرو جرگا کی شریکانو مو منافقان نو منافقانو مشرکین سرا راز بازو کو جرگا سرا شریکا کرا ایچه منگ با یو خبر اداو کرا منگ با سر دروزو او این دا میدان دا جنگ پا وقت دا میدان نبا واپس کی گو یو دا دی دا پارا چه دو با کم شی دویم دا دی دا پارا چه بیزلب شی ورخطاب شی درم داون کی دی شی چه زمون پا واپس ای نور کسانو واپس شی دورا ستاسو دا دو با جنگی او زمون لبا امانی مخکنه سر معاهده وکړه. دی طریقه باندې ایرانیانو شیعگانو د عراق د حمله په مسله کې د بوش انتظامیه سر معاهدات کړي و پټ ښکاره خو یې دا وي چې زه نه ځم او په خپل ځای باندې عراقیانو له عراق طرف ته لار نه ورکوم په خپله خاوره عراق طرف ته د تلو لار نه ورکوم نہ تاسل امریکی لا اڑے در کوم یو کان کوم دای خواله نو کرے دا غو سره معاہدہ او شپگو خبرو چې تاسو به دا دا کوي او زبا خکار لار تاسو له نظر کوم پدی معاہدو باندې عمل کرے مشرکینو منافقانو د مکی د مشرکان سرم دست شپی پا شپی بانی خبر اکرا اگو پتسل شو چه کمنگ مدینی تا درالون خستاسو کورونا و استاسو ما رو دارت با بچی تاستا بچنگو پا دی عملو شو مشرکانو لگی در در شپی شپی پا محاز کی خط اول کی کندی و کنستی دو غلی غیر پاس نہ پسو معمولی معمولی خشاک پٹی کری دو تو معلومی دی منگبت زان بچ کو مسلمانان چڑی کی نہ چپدی برابر راضی نو دے برگڑی او سنی دور کی مینو نہ خق کی کرا مینو نہ بپراتی پاگے علی دی اپدی کی برگڑی نہ چور منگے پترو رسول علیہ الصلاۃ والسلام سہار باندی تعبیہ اکڑا صف بندی اکڑلا دی صف بندی کی چکل اوشولا نوین دا محاضنا دا خطنا منافقان ووطن او گر بڑی جوڑ کا اختلاف روانا جوڑو لی لو نعلم قتالا لتبعناکم منگ پی دے چی دا جنگ دے منگ بتا سو پسی شیو نو دا خود جنگ ندے خودکوشی دا اگا سو پر طاقت تے منگ سا خاصا شیع نیش رے منگ سرو جنگی گو یخنیوں گو سارو دو چی کل وطل نو مسلمانانو کی سکسان دا سیو مو اگو پا دی نیدی پوا چی دا سچلو شو خیال داو کو چی گنی جنگ کی تا تاریخ کی خوشوی آسا نیتا او بل چه بخونه بای نو دی دو خونو دو کردو زوانانو میراده اکره چه دو سر بیدو پس مدینی تزو اذ هم طائفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما ستاسو مخلصینو دو دلو او دو فرقو اراده کرده و چه سوس چی پا جنگ کی واپس لڑی اللہ تین کرو مشرانی پوش ہوئے تاسو سکوائی یہ زن جنگ ختم نہ سوئے نہ سڑیا دا خود دو چلو منگ بد میدان نہ روس تو دو پیغمبر اصحابان ب مخ کی زی کہ دت لو خبر راشی نہ وہ مخ کی منگ بو پسی زم معاہدہ دیشیو چمنگ بھائی حفاظت کو وہ ٹین شو اور درے سو تن دے دونوں لاڑا تو پادشو درو زور نہ درے وہ سو پادشو وہ سو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیا داو خیر تو گمو کو چپ دو کی پنزوس تنا چکم نشان لگاولو ڈیر مڑ نیو نشان چیانو لیندی او غشی والا غشی او لیندا وقت دا شکار بے کاؤ لکاو سے لاراکٹ لانچر کئی دلر دشمن دفاع کئی دے پنزوس ستون زال جماعت تشکیل کا او دا غور مشر کو غالباً عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ دی پنزو ستون تا دی غر کے دسی او کنڈاو چلے دی طرف نہ غر نہ رہ شوئے دی اور دی غائی نہ حضیر کودرا غل لے او دا دا مسلمانانو تقریباً شاہ طرف طرح تا رسول علیہ السلام میں دا غزے کی کہے نہیں کہ دیشی جنگیان محاربین دا کافر و توک دا داغ طرف نا پا مون پا سراتاوشی راشی دا روستو نا دا جنگ با مون تا دو طرف شی اون با پا مخا جنگی گا اون با روستو جنگی کسان کم یو نو بیا گرانا دا تاس با دا دی سنگر حفاظت کوای خاطر اگوی تینو خبرو تا دوم را کلکا کرا تی کتاسو اولی دل چه میدان که منگا اوائیده شو مرغان زمنگا وخی خوری مرغان تاسو با نرکو دیگر چه تو ده طویلی شوی ده بالا افسر ده طرف ما رکو دیگر پیدا نبا خوزای خونو تداشی با جنگ چه کل شروع شو ده الله مدد ده مسلمان سرو دو چه حمله وکرا ده پرنبانه حمله بانی کافر پشا کرا پشای کرا کمانڈر صاحب جنڈا و نشان د کافر و نشان چ بچا سکھا وہ ناگو تھا بنو آپ دے دار ویلے کے دا دور نکل قصی ابن کلاب دا طرف نا تقسیم د منصبن کے شیو نو نشان د دو پبراہ کے ہو قومی نشان دا جنگ دا بدو سکھ لیوا بنو آپ دے دار او کی وطن سخ نشانو مسلمان غشیوش اغیو غردو مڑی کو بلوری نشانو چت کو اغو بیشتی شو بلو چت که اغو بیشتی شو وطن پیو جنڈا اغوزان کافر و قربان کو بیاد اغو غلام راوان دی شو نیکان کو ختم شو وطن نو غلام راوان دی شو دا اغو غلام جنڈاو چت که نشانو چت که جوار خطا نشی زمان مرگی ناغم را یو میوشتی سنو جنده و غرده دا او جنده تا دیاری چوک راست کولین شاپی جنه غیرتو که او را لپا دی چیزه خود جنه ما خود توک نو ولی کنه جنگ که زنانه چا نیوشتی ناغی نشانو چد که نو کافر بیاسه نو تخوی تینگه شوا دو چیزه سی پا مخه کرک صحاباو نو دو پس این صفون روان کرد دا نبی علیہ السلام خونو چه صفونو با نروانوائی حکمت سو منگ لگیو دو دیر دی نو که صفونو روان شی نو دو دو دری دری یو یو کس با دو پا گیرک دوراولی شیدان با ایم کی بلدا چه قوت با زمنگ و گرد وشی منتشیر شی نقصان با رسی خونو تدا کروا و جذبه دا جهاد قتل دا کافر اینی چوزی دا قتلوں نو پا مند شو پا سپون روان شو نبی علیہ السلام پا خپلا کمان کاو آوازو تو کو الی عباد اللہ اللہ بندیانو زما سنگل را شای زما اقوال را شای دا جذبہ دا جہاد پا دیبانی غکی نخو لا تلوون علا حد قرآن ہوئی ام آغا خبره چه نبی علیه السلام کروا اقای مخیر را کافرون است کسان خالد ابن الولید و آغا استو سوارا او دغا ستاو شو پا کنڈاو راز چه من دی رستو نشو پسی اصلا مخکنه نو جنگی شورو کدا غصره مقابله او دای علی شورو کردو چه کتا میدان خالی شو کافر پا مخدی ناغبرو لهم غیرت پیدا شو چه زمونگا کافر پا مخکدی چه منگا با کسو وجنو از غنیمت مال را طول کو امیر سے بتوی پیغمبر علیہ السلام ویلی چه نبر آزائی دا دا غلطی اجتهادی دا صحابانو وید نبی علیہ السلام دا حکم مطلب داو چه میدان کی سوکی کافر نتا سو بنرہ کجی گئی نو کافر دا میدان نلانا دا سرو تخت دا روک شو او تتی نو وجد شو نو سمنگا دل تسگورو تل ساتی لازے مزای رسول اللہ علیہ السلام حکم معلل بی علتین کو او علت ختم شویده نزو نصالیخ تن را کش غرنا محازنا او دا دیخوانا خالد رسید رضی اللہ تعالی عنہ دا دا اسلام خبر ہے کم مخلا کافر دی دا کفر وقت دی را نراو رسید دو سر جنگو کا غیل تا شہیدان کرنا او کترا کشو چگه کرا وی اخلاص نشیدنا دا غاری نا غوراو کرده دیگر ندوشو اصحابان پا میند کرا للا او یا تن شہیدان شو رضی اللہ تعالی عنہم نبی علیہ السلام تا کسان راو رسیدل آغای پا گتو بیش پا بل گٹی ویش غاخ مات کولا شونڈ بیل شوا سنا کی غوک سر نزدی پا اڈوکی کی تو غری کڑی ورنن آتا وینی اوبایدی تی پا مخ روانو دو زغری وی نبی علیہ السلام تخوا ناسا پا پا کند اور آگا کند کی وردی بیوشی پی مراد دا کم زورتیا دو جنا سبختورو دا غو پی نظر شو رال رو چتی کو او بوی تو دا غر او چت طرف تا خاص دا میدان نو میدان نلگو چت دا سی تاکیا غوری زیری دیده که نبی علیہ السلام دا سی تاکیا که که دا پارام شد سمس نده پورا پا که نپا نکی و تاکیای که او چوکی لیه سره او درید خوزانی ناغرز که بیر تا تیو لارده سی توک جا خیالونی که جغل تا که نور توک دی و پیغمبر بایی که دار شو پسید نبی علیہ الصلات والسلام پرسود شو برابر شو آواز داو مشو علا ان محمدن قد قتل شیطان آوازو کو پیغمبر علیہ السلام بھی داد دی علاقی آغا لکے پریکڑے شیطان دی یعنی روانکار نو خلق نورم وار خطا شو اصحابان کی میدان کی پگیرہ کی نو رغو پشا شو میدان نواتو کوشش شروع که و تلری شو ده دیده پاره که نوی صف بندیو کو نوی او منصوب بندیو کو بیا میدان تر از دنگو ده یری نه نو تختی دیدی ده مرگ نه نتختی ده ده دیده پاره تختی دیدی که دوبار حمله ده پاره انتظام جول کو تجوش و خوشو پا دی یو یو تن مانی خود جنگ نکی گیو سو عثمانو پا دی که رضی اللہ تعالی نو چه تخت دلو عمر سیبم میدان نووت خونو خو بیرتا شویو چه دا آوازو شو دا عمر سیب ترگو مانی تیار شو پا زیکی نصری نیولی حنس راغ رضی اللہ تعالی نو آنس ابن مالک ترو دا غنو ما نسو وی سمی تو بیسمی عامی دا زما دا غترنو مالک ویشه اگر آگے پس اسبان سور عمر سے امناس سے نظری نہیں لگی ویسا چل لے خطاب دویا وی چل رائے چی نبی علیہ السلام لارس بسکو وی آگا بکو چی آگا کول پا کمالار آگا لار آگا چل بکو کنا عمر ویز مستر گیرانش تسلیو دو چی دا اٹک دا کنا ام آگا تل چل بکو کنا دیون پاسی دا خبر مدینی منوری تورسید که مسلمانان مات شو شهیدان شو پیغمبر اسلام شهید شو نو لوی ور خطای په خلق را لا کم چناری نو بختور څه کسان نو غبار تر واتو په دغه راوتون کې یو یمان دی رضی اللہ تعالی عنہ یو حنزلہ دے حنزلہ تا نوے وعدہ کرو نبی علیہ السلام پاتے کرو او دیکھ پل کور والا سر چی آواز رسید نو دے یو دم پاسید زانی سمک جامی واچولی وصلی تیلار کے خزی ویسے چل کری ویزم میدان تزم غسل نو کرد نو دے روان شو لوری دا عبداللہ ابن عبای لور خضر دا عبداللہ ابن عبای لور و منافق دا غلور و دے رو خیارا دے رو شریپا جینای و اگه خیارو کو چی پرون زمان و عدشه دے میرا ملار جنگ لده شهید شی نو که زمان بچه پا گیره نو پا ما بس اکتومت لگه بدگمانی بکی ارے گاؤن تو گاؤن والا تو خبر کیوں ستنگ چلے من تم دا سے خبر راغل لے خور زما خاون زما سارا پرو تو اور دکشاں تو دنگ لال کو سجو من کو اگر کو اکڑ خاون زما تنگ نہ تل یمان دا حذیفہ پلار رضی اللہ تعالی عنہما بوڑھا سڑو دا غنم برداشت نہ شو کہ پیغمبر میدان کی شہید شو نو زما سکار چیزی مدینہ کی جون دے پاتے دا بوڑا ام لڑ التا اگر گڑ بڑ لا شورو دے گڑ وڑ مسلمانان اور کافر و ترمیان دا دے او مقام تورا سے چلتا کہ گنا دا دلتا جو جنگ دے اگر تورا سے اصحابانو پیچھے نظر شد دنو کسانو پا دے گرد و غبار کی دے گنی دا بل کافر پا من پسی را دے اگر تیر روالو لے پا دے گزارونو کو دزوی پی نظر شو چه زما پلار را غی ناغا چه سورا رسیدون دو تلی را خلاص کرن در لر نیچه که آبی یا اخواتا رودو دا خو زما پلار را ناغا تلی بیا لگی دلی یمان شهید شو او بلخوا حنزلوم شهید شو رضی اللہ تعالی عنہ زنانا راو رسیدلی جینا کئی بردنشینی امی ایمن راو رسیدل دنبی علیه الصلاة والسلام پالون کی دا نبی علیہ الصلات والسلام تربیت کون کی نو چه زوانان دا میدان نا پشاکی دا اطلاح نو دی با تا شگل وستی شگل و شرمی گینه چه تاسو دا میدان نوزای او بنگری و آغا رواغ استخپل نو لاس پیده سکر و ها که هادا و ناویل نی سیفکا دا بنگری و آچوا تو را مال راکا مخ کشوان او دا تیزولی اللہ یو کافر پی گزارو کباروی جدا سڑے دی گزاری پیو کو پا دی غشو لگید او دا جدا ارتاو شو ارتاوی دو سر لنگو مچت شو بی پردیم شو نبی علیہ السلام دلر نکتل دیر خپا شو یا خود ما دایی دا زما تربیه کونی کی دا دیر پریشان شو دا خو پاسی دا خوب نو دیرا د بل یو مسلمان الگ پی نظرو چو گورا دا پو زنانه بانی گزارو کو ناغا پیغه شیر اخلاس که کافیری داس نراو گوردو زخمیو شو راو گوردو آغا هم بربن شو لنگ تیوه رسول سلام خوشحال شده میمن بدلی واقع دغه مقا چه اصحابان سو دا دی بارایی تحریش پو جا او سخ پل میند که نرا گون شو چه کل دو بیا منظم شو حمله کئی نو دغه وخت کې کافر بیا ور خطا شو نو ور وای دنګل په شا شو څوار لستنه د کافرونو په لومبه حمله وجلی مسلمانانو چې پاغه کې و تنه غ جنډي والو یعنی کمانډرانو او دا و تنه یا ته تنه دا نور اصحابان دغه نه رسو بیا شهیدان شي واپس رو میدان پریخو او خپل رانی قابو کی کو نابو سفیان در تلون یکتا و در تختی دوری آدائی دا نو زن خوشحالی زن پوکی کنا او چد جیتا شو آوازی کو حل فیکم محمد تاس کی محمد ستے صلی اللہ علیہ وسلم جو اندیرے کے ورمرد آواز خود د شیطان واور کنا خدا یقین دنه د پریوتی چشتی کی نشتی اصحابانو دا آواز اور دره دنه پریشان یو صحابی وئی زلالم پمڑو کی می رسول علیہ السلام کو مڑو کی ما بیا نمون زخمیانو کی می کوت نو بیا می نمون یو زے کی می توک دا سیونی لکچی ناستی ای زلالم سر میں کہتا کہ چی مقتل فیضا عائنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقیدان ویری چی بیدی خستر گی لکہ دا غمو بلی دی فیلان دینا نخوشال شم ما آواز کو چی پیغمبر السلام دا جوان دے دی نبی علیہ السلام ما توی چپ شا آواز مکو جنگی مسلحت دے کن زی آوازی ما مجدری نیش دی تا آوازو که نو دا بر اخلاسی گی بیا نور نقصان جوڑی گی ما آواز انہوں کو خوشحال شم چی جون دے دے نو دا پریشانی پرٹول را غلوا چی کلا مسلمانان منظم شو کافر لار پریخوا مخی پریخوا نو آوازی وکو حل فیکم محمد نبی علیہ السلام جواب مہر کوئی بیا آوازو که حل فیکم ابو بکرین نو پیغمبر السلام جواب مور کوئی درے موازیو کو حل فیکم عمر رسول السلام جواب مور کوئی ابو سفیان امرگرو یقین داری کی دا دری وارا مردی دا دری وارا ختم شوی دی خوشحال شو نو پا خوشحالی چگا کرا اعلو حبال اعلو حبال ان لنا العزا ولا عزا لکم جی حبل زندہ باد حبل سخی حبل شہید او عزا ابی ان لنا العزا ولا عزا لکم و ابیان یہ تاسو شہیدان نمانی منگ گٹا اکڑلا دا آواز در رسول علیہ السلام نا برداشت نشو یا لا تجیبو نتاسو در دے جواب نور کوئی دا کفر چلو باسی تاسو گلیئی وی سوتو دا اللہ پیغمبرا وی ہوئی تکنا اگوی اولو حبال تاسوی اللہ آلا و آجل اللہ چتی اللہ دیر لوئی دی دا دی دویم جواب ورکی وی چی دی وی ان لنا العزا ولا عزا لکم وی ہوتا اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ زمان مالک دے زمان کارون سمون کے استاسو نشتا دی جواب لورکو ابو سفیان و بگنی اس چل خودی خلقو کلاسو لششتے سے جندون پکشتے دو عمر نا برداشو نشو یہ دا اللہ دشمنا دا دری وارا ستا دا ذری لکول دا پار جندی دی دری وارا پیغمبر سلام دی ابو بکرم دی عمرم دی حوازی واچو پا غنورم رو برای دا خبر دا فکر ورد کنا چه میدان دا جنگ کی مخالف کمانڈر تپوس دا چا کڑے دا چا دا جندن دا رسول علیہ السلام دا ابو بکر دا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کری دا اینی دیری حال فیکم علیون علیشتے کمڑ دے علی تپوس نکری دا ساجد نقوی نتپوسو کری چی اگا بدتر دشمن دا دغ وقت پوری ابو سفیان دا علی نموالی ناغست تپوسی والی نکو تا سخه ده ده جواب ده ست بگره جواب سخه نیش ده علی دیر بادر دیر لوی انسان در رسول علیه صلات و سلام رور در حسن و حسین پلار در زهرا رضی اللہ تعالی عنہ خاون لوی مقام داری خود ابو بکر و عمر مقام تا نرسی ند ابو بکر و عمر غانده منصوب بندی او بہادری و شجاعت تے دا غون رستو دی او طولو کی بیا بہادر دی رستو کی انو پا دیر باندی اگا دا اگا تا پوس نوے کرے دا عمر سے دا علی سے تا پوس اندے کہ الفیکم علیون نو تاسو باو آیا کہ تاسو نوے جو ساجد نقوی باو ہوئی نو دا عثمان آوازی والی نکو الفیکم عثمان عثمان جو اندے دے کمر نو دا معلومی گیره چه اغم ده مقام نو دا غیه واجه بلده تا سماوی تاریخ گوره کنه عثمان دا ابو سفیان نیجی رشتہ دار دے نزدی نسبیری یو قبیلہ دا بنو عبد الشمس زورور طاقتور قبیلہ دا عثمان پکی شخصی حیثیت بانی دیر لوی معتمد معتمر او دولت مندو داغا آواز ذکر نکی چکا آواز ذکم که جوندی خو خدا ولی که مری ادووی که نیشتی نو پزرای در دیده پزرای پی خپکی دونو زانی پی غلی که چیزا ابا پا جوندی سابو داغا تا پوز نکم خو علی خوی پا نصب که نو کنه علی هاشمی دی ابو سفیان بنو عبد الشمس دی او دا شانتا عثمانون رضی اللہ تعالی دا غطا پوش دیلا ندے کرے ابو سفیان پوش چی خلق جو اندی دی برابر دی چی دیش چی نوی کومک راشی دا شتی عزت منگل پورا دی چی اویاتانا چی نووی لگان شیطی ووی دو از سر زخمین شو از دو زور مولا ختم کو دو پسی اراده او کرل دو تلو کانا دو خنجد دو چی مدینه بسی زو زیب ختمو واپس شو پدیتلو کی بیا پل شرم پٹاو دا تیخ تی نو آوازیو کو موعدن البدر القابل راتنون کی بدر کی با بیایو برسریو دیکی گو مطلب سو زب تیخ تا نظم زب بل جنگل بیا رازم ترستا داشتل سروشو بر جنگل بیا رازم نو نبی علیہ السلام وی دبز دا دغبان عمل لی راتنون که بدر چکل تاریخ با معلوم و میاش تاریخ نو روغ و میاش با بدر که با میلا لگی دا غیل برازو دو چلال لکو مخ باندی یو مقام دی حمراء الاسد یعنی دی مدینی دی لاری نا غط لاری تا شارع عام تا وطل نو دغل تا کس لگارام کی کنا نیو بلتی بیجی با کار منگو کن ویولی وی سوری مو ویل سر کرده کسان ویل امونگوی مدینه بسی زون و مدینه پره خواه دست بسو زی چی زو پسی است مدینه سی زو موندی و باسو جرگه دده و شوا در رسول علیه السلام و خیارتوب اوست چه ده جهاد او ده جنگ پانی چا کتابونه دیکری دی ده دنیا و خیاران و پوهان و منصوب و بندان و نو پواز کمی دا خبره کئی چه در رسول علیه السلام غنده د جنگی منصوب بنده او د جنگی معاملات و ماهر دنیا ندلی دلی دست ماهر تجربه کارو منصوب بندی بیده سکولا رسول علیه السلام چه دو تلو نو خپل و صحاباو توی تاستین کوای دو سنگه زی پا اسونو سوریگی که پوخانو در سفر بانی که بطلسو جنگلا یا دیلا نو ریگستانو نسترلیوی پا اوخ کولا اس با پوری تاوی دیت جنی بوی پا دادا پوری باو اگه باو سراسی تا نو چه در جنگ ضرورت بشونو در اوخ نبای استاو دنگل یو گوره پا تسواری دی که دو پا اسونو سواری نو دو مدینی تزی مدینه سیزی نو چی بیا پا مخت زو کلی تزان رسو که پوخانو سواری نو دو کور تزی اغوی سیو پوخانو سواری دیوی دو کور تزی بیغم شای حال تای چی راداو که چی بیار تزو حسون برابرول اصوار لی کولا که سواری دا دا اللہ غیبی مدد با دیل ابن ورقا د خزاعه قبیلی مشر دی اغا پا دا طرف راغی پا خود تکار تلیو ابیار آغی خود حالاتون خبر شو چه جنگو شو او نبی علیه السلام او دا اغا مرگری زخمیان شو شیدان شو دا خبرو تلگی دل دی دو تا چیو کتل او خیارو نپو شو چه دو دا مدینه پا نیت کسا جو بیاروانی دی چه مدینه ختم کن دیتی دو تنیزی شو ابو سفیان و آوازو که ما ورا اک داغی خیالاو چی دید مدینی را را ما ورا اک سری رستو حالات سری خبرونا ویدادی را روان دید پسی رسول اللہ السلام اصحابان دے پسی دقا جی راوتی جی را روان دی ابو سفیان وی عمل کالے کلسانک جب دی بن کدا تسوائی اگو منتک تو کرلی تو را روان دی وی نوس بے بینی کنا دقا ساتی بے بینی تبا پاسی دلے نیچی دا غودو اسونو دو خانو گردو گبار برا والی دی ابو سفیان یقین تا پریواتا پا خپل اوخی ادنگل سور شو اوی ازای چیزو وطل روان شو موعدن البدر القابل دو خبرو شو یو دا چی دو بیادتلو اراده اکرو جبریل علیه الصلاة والسلام را ره رسول علیه السلام تا کور پا کور غم ده کنا مدینه کی کور پا کور غم ده او یا تن یو کلی کی وجلی شوی دی دی او یا و تنو دا لسو شلو کور سر ربط ده دا چا زوی ده دا چا خورایه ده دا چا رور ده دا چا رواره ده او دا چا زوم دی نو طول کلی کی غم دی دا طول نو لوی غم دا رسول علیه الصلاة والسلام و دا غد تر دی حمزه سید شید شیدی او خیطه و لطیرالوا زلی چه وقت کل استرگی پوز دا غوگون ده چه گز کنی دا ابو سفیان خزی او اغای خور زلی و لخور نا نخوره که دا نو تار کیو پیو اغالی تا دا میره چولو فخری کهو چه زمارون دو وجیلیو ما خپل بدل واغست مدینه کم کور پا کور غمو جڑاوا انگولاوا رسول علیه الصلاة والسلام زوگاوری پا خپلوم خپاو نو فریادی افسوزی کلمه ده کلی نو خطلا دخلی نو خطلا لیکن حمزتا لا بواکی لهو افسوزی چه پا حمزه سو جریدون کی نشته یو خور پاتی و نور خطوکنو یو دا غروارو یو آلیو ای پا حمزه سو جریدون کی نشته ده ار نور خلقو بانی خلق جاری اصحابان غلی گلی کورون تلالالا ویتا سخ پل مری جاری پیغمبر مری بسوک جاری زنانه جماعت مخیر رو رسیدلی رسول اللہ السلام پریشان ناسوی تو چل لی ویستا تر جاری دیل را گلدی ایر جیان زی اعلانیو کو چه جڑا بند دا درم کال دا حجرت دو خود دو روزی پا سبا باندی پا موری بانی پا آواز جڑا حرام شو من شو باندی نو دا کور پا کور غم دی جبریل را دی گرد و غباری لپروت تی پا مخبانی وی تاسو کین اسو وی آو وی بیا وی پی زیو پسی آغا با زیو چی کم را گوتی را غلی زخمیان لار تیار شو یو جابیر پکی روغ د کلی نه نوی تل او پا دیر مینت باندی او دا نور طور زخمین دی دو چی روان شو نو خبر مخی تاو رسید بودیل خود زان نویلیو و خبر اللہ رشتیا کرا او رسیدل دو آغا مقام تاو رسیدل کم مقام بانی چی اغو ناس تو اجرگای کرد حمراء الاسد حال تکی دماؤ کا آرامیو کو دا کافر و معلوماتیو کو اوٹا اس سنم نشان نشے تلی نبیا واپس رالا دا بدر قابل چکم ویلیو ابو سفیان نو پیرائی نرات لکوشو چی وطل زمنگ تباہی دا نو دا اول نای خبرون سورک النشریات اوست یو تا میڈیا ہوئی کنا اطلاعات یو دیتا بل دیتا ما ضرور انتظام کرده دا پیره برانه دا سر روغ ندی یو تن بوم لازم شی زنی تنخادار مقرر کرده پیسو باندی چه تاسو زی اعلانون که یو دا برده چه لوی تیاره کافرو کرده مدینی تا چلاشو ناغو تاو وی مو زی دا سدوم رو بد خبره نده مو زی چه او زی مبیارات لینشه نمزی ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.